मंत्र पाठ मीमांसा दर्शन की 500वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ और इसका तीसरा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 152। पिछले अधिकरण में अतिग्राहियों के बारे में चर्चा थी। उन अतिग्राहियों का निषेध यहाँ पर मिलता है, वो कहाँ पर होता है उससे संबंधित चर्चाएं कुछ अगले अधिकरणों में होंगी। तो तीसरे अधिकरण का विषय है अतिग्राह्य निषेधः पृष्ठ षडोक्ते एव। तो अतिग्राह्य का निषेध कहाँ होना चाहिए? पृष्ठ षडः का जो उक्त है उसके अंदर, पृष्ठ षडः का जो उक्त है उसके अंदर। तो इसमें उक्थे क्या होता है? उक्थे एकाह सोमयाग की सात संस्थाओं में से एक संस्था है उक्थे, यानी सोमयाग है एकाह है उक्थे, उसकी सात संस्थाओं में से उक्थे एक संस्था है, उसमें दूसरा है वो, दूसरी संख्या पे ये उक्थे आता है। और पृष्ठ षडः, पृष्ठ संजक ये होते हैं रथंतर, बृहद छह पृष्ठ संजक, छह सामों की पृष्ठ संज्ञा है, छह सामों की पृष्ठ संज्ञा है, उसमें बृहद, रथंतर, रैवत, वैराज, शाक्वर और रैवत। रथंतर, बृहद, वैरूप, वैराज, शाक्वर और रैवत, ये छह साम हैं, इन छह सामों की पृष्ठ संज्ञा है। तो पृष्ठ षडः, षडः मतलब छह दिनों के अंदर ये किए जाते हैं इन्हीं में से। तो जिसमें पृष्ठ होते हैं और छह दिनों तक किए जाते हैं, ये अहीन या तो सत्र द्वादशाह और इनमें जहां आगे थे द्वादशाह से आगे जो सत्र होते हैं उनके अंदर ये काम में आते हैं छह दिनों तक। बीच में मान लो द्वादशाह है पहले दिन को छोड़ करके, और उसके अलग अलग इन्होंने दिन गिनाते हैं ये कि कब से कब तक ये पृष्ठ षडः होते हैं, उनके स्वरूप में भी भेद होता है। दूसरे से लेके सातवें दिन तक, पहले दिन प्रायणी एष्टी होती है और दूसरे से लेकर के सातवें दिन तक पृष्ठ षडः होते हैं। द्वादशा के अंतर्गत बोल रहा हूँ मैं, द्वादशा में दूसरे दिन से सातवें दिन तक पृष्ठ षडः होते हैं और बारहवें दिन फिर आगे और फिर अवभृत आदि वो अंत में जा करके होता है, ठीक है। तो एक तो उक्थे होता है जो एकाह में आ रहा है, एकाह सोमयाग की छह संस्थाओं में से एक उक्ते हैं, तो एकाह में जो उक्ते, एकाह जो उक्ते हैं, एक तो वो हो गया, और एक द्वादशाह के छह दिनों में जब ये पृष्ठ संजक उक्ते आदि आते हैं, एक वो हो गया। तो पृष्ठ षडः, पृष्ठ षडः में जो उक्ते हैं, एक उक्ते प्रकृति में अपने स्वतंत्र होगा एकाह में, और इधर द्वादशा में इसको विकृति मानेंगे तो इन छह दिनों में उक्ते आते हैं वहां पर षडहों में, छह में छह पृष्ठ षडः, पृष्ठ षडः होते हैं उसमें उक्त भी आता है, और वो उक्त भी अलग अलग दिनों में आता है, उसमें दूसरा तीसरा पांचवा और छठे दिन दूसरी बार, मतलब छह में से उसमें अलग अलग सामंजस्य होता है इनका, पृष्ठ षढ़ों में से कौन सा कब कब लेंगे, तो उसके अंदर दूसरा तीसरा पांचवीं और छठी इन चार चार में उक्थे आता है। पृष्ठ षढ़ जो द्वादशाह के पृष्ठ षढ़ हैं उनमें उक्थे ऐसे चार दिन आता है, अलग अलग उनके कुछ दिन निश्चित हैं। तो उक्थे दो जगह पर देखा जा रहा है, एक तो एकाहा में और एक द्वादशाह में जो पृष्ठ षढ़ के अंतर्गत आता है। तो अतिग्रहों का निषेध जहाँ पर किया गया है वो कहाँ है, शीर्षक क्या देखा हमने, अतिग्राह्य निषेध पृष्ठ षढ़ उक्थे एव, पृष्ठ षढ़ का जो उक्त होता है उसमें होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एकाहा में जो उक्त है वहाँ पर नहीं होगा, द्वादशाह में जो पृष्ठ षढ़ है उसमें जो उक्त है वहाँ पर अतिग्रहों का निषेध माना जाएगा। तो इससे संबंधित यहाँ पर आगे चर्चा है। देखिए तो इसमें तीसरा सूत्र है सब प्रकृतिगह अल्पविराम प्रकरणात् अल्पविराम संबंधे अनारभ्य विधि ही। तो इसमें जो भाष्य आदि है ये कुछ त्रुटित भी है, कठिन भी है, और सूत्र के साथ में जो सीधे सीधे संबंध जुड़ता है वो नहीं, इसको जोड़ना पड़ता है। तो सह का मतलब ये वाद है, सह वाद प्रकृतिगह प्रकृति से जुड़ करके होगा, क्यों, क्योंकि प्रकरण ऐसा है, प्रकरण के कारण संबंधे अनारभ्य विधि, संबंध में अनारभ्य विधि होगी या माननी होगी। भाष्य देखिए यत् पृष्ठेन, यहां से जो प्रारंभ हो रहा है इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यत् पृष्ठेन गृहणीयात प्रांचम यज्ञम पृष्ठानि संश्रेणीयुः, ये कोष्ठक वाला ठीक है, अल्पविराम संश्रेणीयुः अल्पविराम, यदुक्ते गृहणीयात प्रत्यंचम यज्ञम अतिग्राह्या संश्रेणीयुः, बंद कर लीजिए, इति निंदार्थवादात प्रतिषेधो गम्यते। ये जो प्रतिषेध की बात कर रहा है पूर्व पक्षी, तो ये प्रतिषेध का आधार क्या है, बोले निंदार्थवाद है, निंदा की गई है, कैसे की गई है, इसमें कहा यत् पृष्ठेन गृहणीयात, जो पृष्ठ से ग्रहण करते हैं, पृष्ठ मतलब ये जो षढ़ पृष्ठादि हो गए, तो प्रांचम यज्ञम पृष्ठानि संश्रेणीयुः, तो प्रांच का मतलब यहाँ पर है सम्यक, अच्छा, जैसे पूर्व दिशा है वो अच्छी मानी जाती है, तो प्रांचम ये तो है प्रशंसा के अर्थ में। और यदि उक्ते, अगर उक्ते में करेंगे, उक्ते मतलब ये स्वतंत्र अकेला जो उक्त है उसमें करेंगे, यदि यदि उक्ते गृहणीयात प्रत्यंचम यज्ञम अतिग्राह्यः संश्रेणीयुः, प्रत्यंचम है, प्रत्यंच मतलब विपरीत अवनति विलोम, ये प्रत्यंच का मतलब आएगा, तो प्रांच का मतलब अनुकूल होगा, ये अच्छे अर्थों में प्रशंसा में, और प्रत्यंचम है ये विपरीत दिशा में, यानी ये निंदा के अर्थ में। तो उक्ते में चूंकि यहाँ पर प्रत्यंच लिखा हुआ है ये निंदा है, तो इति निंदार्थवादात प्रतिषेधो गम्यते। सकिम प्रकृत्यर्थः, ये प्रकृति के लिए है वो तो पार्ष्ठिका इति अल्पविराम, तो ये जो निषेध है निंदार्थवाद से प्रतिषेध है अतिग्राहियों का। अब ये प्रकृति अर्थ है, प्रकृति के लिए है, प्रकृति मतलब वैसे तो ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम प्रकृति है, पर एकाहा में जो उक्ते हैं ये उसके लिए प्रतिषेध है, अथवा पार्ष्ठिका, ये जो षढ़ पृष्ठ हैं, पृष्ठ षढ़ हैं, ये पार्ष्ठिका या इनसे संबंधित ये प्रतिषेध है। ये संशय है तो वाक्यात अग्निष्टोम मात्रस्य संशीति, संशीति ही तो वाक्य से, ये पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है कि वाक्य से, ये जो ऊपर हमने वाक्य देखा इससे तो अग्निष्टोम मात्र से, अग्निष्टोम मात्र का मतलब ये प्रकृति के लिए कह रहा है, यहाँ जो पीछे पूछा था ना प्रकृति अर्थ होता पार्ष्ठिका इति, तो ये अग्निष्टोम मात्र से मतलब प्रकृति का ये है, यहाँ पर इसमें संदेह है कि इसकी इसके बारे में कह रहा है। किम प्राप्तम, अब बीच में ये त्रुटित पाठ है, अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अतिग्राह्य विधेः प्रकरण विशेषत्व प्रतिपादनात्, इस अतिग्राह्य विधि के प्रकरण विशेष वाला, प्रकरण विशेषत्व का प्रतिपादन है, तो प्रकरण विशेष के ऊपर घटेगा, और इसलिए तस्मात् प्राकृतोक्त विषय एवायम प्रतिषेधः, ये जो प्रतिषेध है प्राकृतोक्त विषय वाला है, प्राकृतोक्त विषय वाला हो गया प्रकृत्यर्थ जो ऊपर लिखा हुआ है वो। इति प्राप्ते ब्रूमा, इस पर अब आगे कहते हैं पृष्ठ वाक्य सन्निधानात् पृष्ठे यह उक्त्यः तत्रैव अयम् प्रतिषेधः। ये क्या कह रहा है कि पृष्ठे से संबंधित वाक्य का सन्निधान है यहाँ पर, साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए पृष्ठे में जो उक्त है वहीं पर इसका प्रतिषेध है, अयम प्रतिषेध मतलब अतिग्राह्य का प्रतिषेध है। अब ये जो कह रहे हैं ना पृष्ठ वाक्य के सान्निध्य से, तो ऊपर जो सबसे हमने वाक्य देखा था यत् पृष्ठे न गिरणीयात् प्रांचम यज्ञम पृष्ठानि संष्टनीयु, यहाँ पर ये पृष्ठ नाम लिखा हुआ है, तो इस पृष्ठ वाक्य के सन्निधान से पृष्ठ में जो उक्ते हैं, अब जो यद उक्त गिरणीयात् करके जो कहा, ये कह रहा है कि वाक्य की सन्निधि से पृष्ठ में जो उक्त है उसकी बात की जा रही है, यानी तो ये द्वादशा में विकृति में जो है उसके लिए कह रहे हैं। अतिग्राह्याणाम पृष्ठ शब्दार्थ विशेषणत्वेन वाक्य सन्निहितत्वा, तो ये जो अतिग्राही हैं इनके पृष्ठ शब्दार्थ के विशेषणत्व के रूप में वाक्य से सन्निहित होने से, क्योंकि ये पृष्ठ से जुड़ करके विशेषित होकर के लगेगा। यत् पृष्ठेन गृहणीयात् तद उक्ते इति, जो पृष्ठ से गृहित किया गया जाएगा जो उक्ते उस उक्ते के अंदर, तद उक्ते उस उक्ते के अंदर ये ग्रहण होगा। जैसा कि शीर्षक था हमारा अतिग्राह्य निषेध पृष्ठ षडहोक्ते एव, पृष्ठ षडह के उक्ते में ही होगा, वो बात यहाँ पर इन्होंने कही है। अब इस पर पूर्व पक्षी पूछता है ननु उक्ते इति श्रुति ही सामान्य न प्रवृत्ता, अल्प विराम, ये जो उक्ते है ये श्रुति सामान्य से प्रवृत्त है, क्योंकि आगे जो लिखा था ऊपर यद उक्ते गृहणीयात् श्रुति सामान्य है, उक्ते लिखा हुआ है बस, तो ननु उक्ते इति श्रुति सामान्य न प्रवृत्ता पृष्ठ शब्देन विशेषे न अवस्थापयितुं शक्यते, तो ये जो श्रुति है ये पृष्ठ शब्द के साथ विशेष रूप में स्थापित नहीं की जा सकती, यानी पृष्ठ को वहाँ पर विशेषित विशेषण के रूप में ला करके फिर उक्ते का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। पृष्ठ शब्देन विशेषे न अवस्थापयितुं शक्यते। अब इस पर आगे उत्तर दिया जा रहा है, उच्यते श्रुते प्रकृतौ एव अर्थवत्ता, अल्प विराम, श्रुति की प्रकृति में ही अर्थवत्ता होती है। विकारेषु चोदक प्राप्त है, क्योंकि विकारों में तो चोदक प्राप्त हो रहा है, तो पूर्व पक्षी जो है श्रुति से देख रहा था ये कह रहा है कि उसकी तो प्रकृति में ही अर्थवत्ता होती है, विकारों में तो चोदक से प्राप्ति होती है। और आगे कह रहा है अनेक वाक्यांतरितस्य च प्रकृतिगामित्वं विक्षेपात् प्रकरणम इव भवति, तो अनेक वाक्यों के बाद में अनेक वाक्यांतरित जो होगा ऐसे उसका प्रकृतिगामित्व विक्षेप से होगा। प्रकृतिगामित्व प्रकृति से जुड़ करके जब हम कहेंगे, बहुत वाक्य आ चुके उसके बाद हम प्रकृति से जोड़ रहे हैं, तो ये प्रकरणम एव भवति, प्रकरण के समान होता है। सिद्धांति इस तरह बोल रहा है कि ये जो उक्ते कह करके श्रुति बोल रहा है, श्रुति से प्रकरण ले रहा है, कहते हैं कि ये श्रुति नहीं, बहुत वाक्यों के बाद में जब अगर आप श्रुति से जोड़ते हो और कहोगे कि ये तो वही प्रकरण, ये तो श्रुति से जुड़ रहा है, तो श्रुति से नहीं, ये तो प्रकरण से जुड़ रहा है, प्रकरण के समान हो जाता है, जैसे प्रकरण में होता है वैसे ये माना जाएगा, अब श्रुति नहीं। पृष्ठ शब्देन च, पृष्ठ शब्देन च उक्त शब्द से संबंधो वाक्यादेव, और यहाँ पर जो पृष्ठ का और उक्त का संबंध है ऊपर का जो वाक्य इनमें, बोले ये तो वाक्य से हो रहा है, तो पूर्व पक्षी जो श्रुति था, श्रुति लिंग वाक्य और प्रकरण, पूर्व पक्षी ने श्रुति को लेकर के बलवत्ता दिखाते हुए कहा कि यहाँ श्रुति उक्ति की ही को ही कह रही है। सिद्धांति ने कहा कि ये जो आप ले रहे हो वाक्यांतर से, तो ये तो प्रकरण के समान ही हो गया, अभी श्रुति नहीं रही, ये प्रकरण से आप अर्थ ले रहे हो, और मैं जो अर्थ जोड़ रहा हूँ पृष्ठ के साथ में उक्ते का, ये मैं वाक्य से जोड़ रहा हूँ। तो अगर श्रुति और वाक्य में बलवत्ता देखी जाती है तो श्रुति ही बलवती होती है। इसने कहा कि ये श्रुति नहीं है, ये तो प्रकरण के समान हो गया, अब प्रकरण के आते क्या, वाक्य के बाद में प्रकरण आता है, तो वाक्य बलवान हो गया। इसलिए इन्होंने कहा कि पृष्ठ शब्द न उक्त शब्द से संबंधो वाक्यादेव वाक्यम च प्रकरणात् बलवत्तरम इति, सो अन्वसज्य विधि ही, सो अयम आहत्य पाष्ठिकेषु उक्तेषु अतिग्राह्या न गृह्येरन इति। तो कुल मिला के क्या हुआ, पाष्ठिक जो उक्ते हैं उनमें अतिग्राहियों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब ये जो हमने यह शीर्षक भी देख लिया था, ये तीसरे अधिकरण का, अगर यहीं पर ही अधिकरण समाप्त कर देते हैं तब तो ये सिद्धांति का पक्ष समझ में आता है, शीर्षक में भी मतभेद है वैसे, लेकिन यहाँ पर आप आगे इसको अगला अधिकरण नहीं माना है, इन्होंने तो यहाँ पर अभी विकल्पों व पृष्ठ शब्द ने विधि है, तो ये सिद्धांत पक्ष है, तो जब हम इसको चौथे सूत्र को सिद्धांतिका मानेंगे तो ऊपर जो एति प्राप्ते ब्रूमः कह रहे हैं वहाँ पूर्व पक्षी द्वितीय मानेंगे, उसको पूर्व पक्षी द्वितीय मानेंगे। जो ऊपर की जो चर्चा हुई वो पूर्व पक्षी प्रथम और पूर्व पक्षी द्वितीय की मान करके चलेंगे। लेकिन अगर हमें वहीं अधिकरण रखना है और जैसा कि इन्होंने शीर्षक दिया हुआ है मीमांसा कोश में अतिग्राह्य निषेध है पृष्ठ शरहोक्थ्य एवं, ये जब हम सिद्धांत पक्ष मानेंगे तो ऊपर का जो विवरण है ये हमें सिद्धांतिका मानना होगा। और उसमें जब ऊपर का पक्ष हम सिद्धांतिका मानते हैं तो ये जो चौथा सूत्र है ये चौथा अधिकरण के रूप में प्रारंभ किया जाता है, नहीं तो पीछे से जोड़ते हुए करेंगे तो अब ये सिद्धांति बोल रहा है। विकल्पो वा पृष्ठ शब्द न विधीयते, बोले पृष्ठ शब्द से यहाँ पर विकल्प हो रहा है। सिद्धांत का नहीं तदस्ति प्रतिषेधो अतिग्राह्याणाम उक्तेषु इति, तो ये जो प्रतिषेध है अतिग्राहियों का उक्ते में है ऐसी बात नहीं है। किम तरी विधिरपि अस्ति पृष्ठ शब्देन अतिग्राह्याणाम, पृष्ठ शब्द से अतिग्राहियों की विधि भी है, किसमें उक्ते, उक्ते में, उक्ते से संबंधित बात है, उसके लिए ये प्रमाण दे रहा है आगे। वैराजस्य स्तोत्राय आग्नेयो गृह्यते, अल्पविराम। तो ये जो वैराज है छह सामों की पृष्ठ संज्ञा है, इसमें वैराज है ये चौथा है, जो होता का पृष्ठ होता है होतु पृष्ठ। तो वैराजस्य स्तोत्राय आग्नेयो गृह्यते एक हो गया। शाक्वराणाम ऐन्द्रो, अल्पविराम। शाक्वर जो है ये पांचवा है, पांचवा साम है पृष्ठ संज्ञकों में, पांचवा साम है। शाक्वराणाम ऐन्द्रो, अल्पविराम। आगे है रैवतानाम शौर्य, ये जो रैवत है ये छठा साम है, शौर्य ये एक वचन मिल रहा है। तो इत्युक्त्वा आह, ऐसा कह करके फिर ये आगे कहते हैं पृष्ठ्यानि वा एतानि पृष्ठ्या च्यावयंती, तो च्यावयंती पृष्ठा च्यावयंती पृथक कुर्वंती, अलग कर देते हैं। तो ये जो पृष्ठ हैं इनको ये पृष्ठ से अलग कर देते हैं। यत्रैव पृष्ठानि युज्यरन तेषु ते अतिग्राह्या, तो जहाँ पर ये पृष्ठ काम में लिए जाएंगे उनमें वे अतिग्राह्य होंगे। इति, तो एक तरफ निषेध है और एक तरफ विधि है। तो इति विधि प्रतिषेधयो एक विषयोपनिपातित्वात्, तो यहाँ पर विधि और प्रतिषेध के एक ही विषय में निपातित उपनिपातित होने से षोडशीवत विकल्प स्यात्, षोडशी के समान यहाँ पर विकल्प होना चाहिए। तब जिसकी विधि भी हो और निषेध भी हो तो वहाँ पर विकल्प लेना चाहिए। जैसे कि अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे, तो अतिरात्रि में षोडशी का ग्रहण भी करता है और नातिरात्रे अतिरात्र का निषेध भी कर रहे हैं, तो ऐसे में विकल्प होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ भी विधि और प्रतिषेध होने से विकल्प होना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। आगे चौथा अधिकरण इसी विकल्प की पुष्टि के लिए और कह रहे हैं, तो अतिग्राह्याणाम पृष्ठ षडहोक्तेषु विकल्पः न पर्युदास, ये पर्युदास प्रतिषेध नहीं है, यहाँ पर विकल्प माना जाएगा। कैसे वो आगे बता रहे हैं, तो पांचवा सूत्र है पूर्व पक्षी का द्व्याश्रय विकल्पः स्यात्, बोले आप विकल्प करोगे तो दो आश्रय करना पड़ेगा, द्व्याश्रित करना पड़ेगा, कैसे है वो भी आगे देखेंगे। विकल्प समः न तो विकल्पः, अल्पविराम। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये विकल्प नहीं है, विकल्प के समान दिखाई दे रहा है, इसे विकल्प नहीं कहते, विकल्प की तरह से है कि प्रतिदिन छह है, छह में एक एक दिन एक एक कर रहे हैं, तो ये विकल्प नहीं है, विकल्प के समान दिखाई दे रहा है, विकल्प नहीं है ये। तो विकल्प समह न तो विकल्प, किंतु द्व्याश्रयो व्यवस्थित विकल्प है इत्यर्थ है, द्व्याश्रित है और व्यवस्थित विकल्प, यहाँ पर ये होगा और नहीं होंगे, वहां पर वो होगा तो और नहीं होंगे, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है। तो व्यवस्थित विभाषा मान करके विकल्प देखा जा सकता है, विकल्प नहीं है ये वैसा। पृष्ठ षड हो नाना पृष्ठोपि बृहत रथंतर पृष्ठोपि, तो ये जो पृष्ठ षड है वो भिन्न भिन्न पृष्ठ वाला भी होता है, अलग अलग पृष्ठ भी होते हैं और बृहत रथंतर पृष्ठ वाला भी होता है, इन्हीं दो से भी हो जाता है। इसमें बृहद के साथ में जब जुड़ता है तो बृहद ये दूसरा है, दूसरा साम है बृहद, तो इसमें दो चार और छः का ग्रहण किया जाता है सम संख्या वालों का। और रथंतर पृष्ठ है, ये रथंतर पहला है, ये विषम संख्या वाला है, तो इसके साथ में पहला तीसरा और पांचवां ऐसे क्रम ये लोग लेते हैं। तत्र वैराज स्तोत्रे यो ये न गृह्यते इत्यादि ना वैराजादि पृष्ठ विशेष संबंधो अतिग्राह्याणाम ग्रहण नियमात् तत्र विधिरेव, तो बोले वैराज स्तोत्र में जो जिससे गृहित होता है इस प्रकार के जो वचन है, तो वैराज आदि पृष्ठ विशेष का संबंध वहां पर अतिग्रहियों में ग्रहण का नियम है, वहां पर विधि मानी जानी चाहिए। इसमें दो में ऐसा भी करते हैं, एक और दो में प्राप्ति और तीन चार पाँच छः में अप्राप्ति भी दिखाते हैं। प्रकृति में प्रथम दो ही होते हैं, यानी रथंतर और बृहत, ये दो ही होते हैं प्रकृति में। तो पहले और दूसरे की प्राप्ति और बाकी अप्राप्ति, इस रूप में भी वहां पर देखते हैं। बृहत रथंतर पृष्ठे वैराज विप्रयोगात प्रतिषेध एव इति, विप्रयोगात या अयोगात दोनों ले सकते हैं। तो बृहद और अथंतर पृष्ठ में वहाँ पर वैराज का विप्रयोग होने से, अभाव होने से प्रतिषेध ही माना जाता है। यानी बृहद और अथंतर एक और दो वहाँ पर हैं, तो वैराज जो है वो चौथा है वो वहाँ पर नहीं है, तो उसका नियम किया गया है, ये विधि की गई है। बृहद रथंतर पृष्ठ वैराज विप्रयोगात प्रतिषेध है एवेदी। आगे सिद्धांति कह रहा है इसमें, एते न समान विधाना अंगत्वेन विधीयन्ते, अल्प विराम स्वतः प्रधानत्वात्। बोले ये जो पृष्ठ हैं और अतिग्राह्य हैं, ये समान विधान वाले हैं, इसका भी विधान हो रहा है उसका भी विधान, यानी स्वतंत्र इनके विधान हो रहे हैं, समान विधान वाले हो रहे हैं। अंगत्वेन विधीयते, न अंगत्वेन विविधे, एते न समान विधाना अंगत्वेन विधीयन्ते, न अंगत्व न विधीयते, एक दूसरे के अंग के रूप में नहीं कहे जा रहे हैं परस्पर। यूं तो अंग बनते हैं किसी के, लेकिन परस्पर इनमें अंगांगी भाव नहीं है, इसलिए क्यों है रहे कि स्वतः प्रधानत्वात्, ये अपने आप में प्रधान है एक दूसरे की अपेक्षा से। न ही अंगई स्तोत्रई वैराजादि भी ग्रहा नियंतुम शक्यन्ते, तो जो अंग स्तोत्र हैं उनके द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा, इन वैराजादि स्तोत्रों के द्वारा ग्रह नियंत्रित नहीं किए जा सकते, नियमित नहीं किए जा सकते। ग्रह जो है वो अर्थ कर्म है, सार्थक कर्म है, वो उसको इससे नियमित नहीं किया जा सकता। समान विधाना प्राकृत कार्य का ग्रह पृष्ठाश्च, अल्प विराम, ये जो ग्रह और पृष्ठ हैं ये प्राकृत कार्य वाले हैं और समान विधान वाले हैं, प्रकृति में भी होते हैं यहाँ भी होते हैं और समान विधान है। तेषाम संयोग मात्राधिगति रीति, पूर्ण विराम ले लीजिए यहाँ पर, इनके संयोग मात्र से अधिगति है, एक स्थान पर इनकी गति है, समान विधान होने मात्र से बस इतना ही है। तो अधिगति रीति पूर्ण विराम ले लीजिए। अब आगे पूर्व पक्षी बोल रहे हैं और भाग को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इतने भाग को पृष्ठात्वा च्यावयंती, विपरीत अल्प विराम ये जो वचन है पृष्ठात्वा च्यावयंती, उसके लिए कह रहा है, ये चौथे सूत्र में आया हुआ है, इसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है, इत्यत्र समान विधानेषु नोपपद्यते, ये जो विषय है पृष्ठाद्वा चावंती, समान विधानों में संगत नहीं होता ये वचन। सिद्धांति ने कहा था इनका समान विधान है, ये उसका खंडन कर रहा है और आगे प्रमाण दे रहा है। पृष्ठात् वाह्येरन, एक वचन ये हुआ, एक और वचन दे रहे हैं, पृष्ठानि एता ग्रह कृप्तयो न चावयंती, बंद कर लो, ये हो गया, बंद हो गया। ग्रहेशु गृह्यमाणेशु न पृष्ठानि चावयन चावितानि भवन्ति, तो ग्रहों के ग्रहणमान होने पर पृष्ठ वहाँ से च्युत नहीं होते हैं। इति पृष्ठ अप्रच्युति हेतुत्वम ग्रहणस्य पृष्ठांगत्वे सति उपपद्यते, तो ग्रहों के गृह्यमाण होने पर पृष्ठ च्युत नहीं होते हैं, इसलिए पृष्ठ अप्रच्युति हेतुत्व, अप्रच्युति हेतुत्व, पृष्ठ का अप्रच्युति का हेतुत्व जो है, च्युत न होने वाला जो हेतुत्व है, ये कब होता है, ग्रहण से पृष्ठांगत्वे, ग्रहण या ग्रह एक ही बात है, ग्रह के पृष्ठांग होने पर ही संभव हो पाता है। तो पूर्व पक्षी तो ग्रह को पृष्ठ का अंग मान करके चल रहा है, ग्रह को पृष्ठ का अंग मान करके चल रहा है, तो पृष्ठ के अनुसार ग्रह नियंत्रित कर रहा है। सिद्धांति ने ऊपर क्या कहा था, ग्रह नियंत्रण न शक्यन्ते, उन पृष्ठों के द्वारा ग्रहों का नियमन नहीं किया जा सकता। नहीं अंग स्त्रोत्र ही वैराज आदि भी ग्रह नियंत्रण शक्यन्ते, इन वैराज आदि स्त्रोत्रों से ग्रहों का नियमन नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अंगांगी भाव नहीं, और पूर्व पक्षी अपनी इसी बात को कह रहे हैं। आगे इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, यहां पर वो व्यवस्थित विकल्प मान करके चल रहा है। तो समाने वा काले अविच्यावन शब्दों अविप्रतिषिद्धः, तो समान काल में यहाँ पर अविच्यावन का जो शब्द है वो अप्रतिषिद्ध है, विरुद्ध नहीं है, अपने पक्ष को रख रहा है। न पृष्ठांगानी ग्रह, ग्रह जो है वो पृष्ठों के अंग नहीं है। समान काले ग्रहश्च पृष्ठानी चस्यु, एक ही काल में ग्रह और पृष्ठ होते हैं। यदा स्तोत्राणी तदा ग्रह इत्युक्ते नैव हेतुना, किस हेतु से कि जब स्तोत्र होते हैं उसी समय ग्रह होते हैं, यही हेतु है कि समान काल है, बस इतना, आपस में अंगांगी भाव नहीं है। ते तु सहैव उपेयुः, वो साथ साथ ही आते हैं। यदा स्तोत्राणी उपयन्ति तदा ग्रह, जब स्तोत्र आते हैं तो ग्रह होते हैं। अभिच्यावन शब्दश्च अविप्रतिषिद्धः, तो अभिच्यावन शब्द जो है यहाँ पर विरुद्ध नहीं है। कैसे, तो उसके लिए आगे कह रहे यथा रजन्याम तिरोहितायाम नक्षत्राणि तिरोहितानि इति असत्यपि निमित्तत्वे संभक्ति व्यपदेशः। तो रजनी के तिरोहित होने पर, रात्रि के समाप्त होने पर नक्षत्र भी तिरोहित हो जाते हैं, तो इनमें असत्यपि निमित्तत्वे, निमित्तत्व न होने पर भी संभक्ति का व्यपदेश किया गया, साथ साथ होने का उपदेश किया गया है। इनमें निमित्तत्व नहीं है, निमित्तत्व रजनी के चले जाने पर नक्षत्र भी चले जाते हैं, परस्पर निमित्तत्व है, कारण कार्य भाव है, नहीं देख सकते ना कारण कार्य भाव। रात्रि गई तो तारे भी चले गए, नक्षत्र भी चले गए, तो नक्षत्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि रात्रि नहीं है, रात्रि चले गई, क्योंकि रात्रि के आने पर ही नक्षत्र होते हैं। हेतु के रूप में देखेंगे इसको, हाँ तो होते हैं कि जगह अगर हम दिखाई देते हैं लेने कि रात्रि के होने पर वो दिखाई देते हैं, तो इसमें सहभाव है या तो कारण कार्य संबंध है, क्या इसमें कारण कार्य संबंध है, हैं कारण कार्य संबंध नहीं है। प्रकाश की न्यूनता वहाँ पर कारण है, वो रात्रि के होने पर होता है, इसलिए हम उत्तानों को करते हैं। अगर दिन में भी अंधेरा हो जाए, जैसे सूर्य ग्रहण होता है कई बार, तो कहते हैं ना सूर्य ग्रहण में तारे भी थोड़े थोड़े दिखने लग जाते हैं, इतना अंधा मतलब सायंकाल जैसा अंधेरा सा हो जाए तो वो दिखने लग जाते हैं, जबकि रात्रि नहीं है। यथा रजन्याम तिरोहितायाम नक्षत्राणि तिरोहितानि इति सत्यपि निमित्तत्वे असत्यपि निमित्तत्वे संभक्ति व्यपदेश तस्माधितमिदं न स्तोत्रैर्ग्रह नियम्यन्ते इति। तस्माधितमिदं, यही ठीक है कि स्तोत्रों के द्वारा ग्रह नियमित नहीं होते हैं, तो इसको यूं भी कहते हैं तस्मात् ही तम इदम, तस्मात ही तम इदम, तम इदम अथवा हितम इदम, तस्मात हितम इदम, ये उचित है, हित है क्या, तस्मात हितम इदम न स्तोत्रे ग्रह नियम्यन्ते इति, अतः तुल्यवत विकल्प है थी, इसलिए विकल्प होगा तो तुल्यवत होगा, वो व्यवस्थित विभाषा की तरह तुल्यवत विकल्प होगा। तुल्यवत विकल्प कैसे, विकल्प में तुल्यता रहती है या नहीं, जब हम विकल्प कोई भी विकल्प हो उसमें तुल्यता रहती है ना, कोई भी विकल्प हो तो उसमें तुल्यता रहेगी, और एक व्यवस्थित विभाषा है, तो सामान्य विकल्प में तुल्यता होती है या व्यवस्थित विभाषा में तुल्यता होती है, सामान्य विकल्प में तुल्यता होती है। देखो विधान की दृष्टि से तो तुल्यता है कि चाहे तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, लेकिन लेने वाला दोनों में से किसको लेगा, वो सदा एक ही को भी ले सकता है, दूसरे का प्रयोग ही नहीं करें। मैं दूसरी दृष्टि भी एक देख रहा हूँ ना, वो भी तो बोल रहा हूँ कि विधान की दृष्टि से कहा कि भी आप दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है, आप दूध ले लो चाहे दही ले लो, कोई एक ले लो, ये विकल्प है। तो विधान की दृष्टि से तो तुल्यता है, लेकिन कुल मिला करके देखेंगे तो दही अधिक खर्च होता है या दूध अधिक खर्च होता है उस समय? अधिकतर लोग दूध लेने वाले हैं, विधान की दृष्टि से तो समानता है, लेकिन वैसे समानता नहीं है, वैसे व्यवहार में समानता नहीं है, तुल्यता नहीं है। और एक व्यवस्थित विभाषा कर दी जाए कि जिस दिन नमकीन प्रातराश होगा उस दिन दही लिया जाएगा, यानी दूध नहीं ले सकते आप, और जिस दिन मीठा होगा उस दिन दूध लिया जाएगा, अब दही नहीं ले सकते, तो दूध और दही में विकल्प तो यहाँ पर भी है, व्यवस्थित विकल्प है, इसमें तुल्यता है। उसमें नहीं, नियम है, लेकिन इसको व्यवस्थित विभाषा में तो नियमन तो आएगा ही ना, विकल्प तो रहेगा ही, ऐसा होगा तो ये और ऐसा होगा तो ये, यूं तो स्वतंत्रता फिर भी रहती है। लेकिन मान लो तीन दिन नमकीन है, चार दिन मीठा है, तो उस समय में एक निश्चित हो गया ना व्यवस्थित विभाषा में, तो तुल्यता कहाँ पर अधिक होगी? एक सामान्य रूप से कह दिया कि आप दूध या दही में से कुछ भी ले लो, तो व्यवस्थित विभाषा में तुल्यता अधिक है, क्योंकि दूसरे को भी अवसर मिल रहा है, दूसरे को भी विकल्प अवसर मिल रहा है। वैसे विकल्प होगा ना तो तुल्यता नहीं रहेगी। मान लो बहुत सारे विद्वान हैं, भजनोपदेशक हैं, उनको बुलाना है, बोले विकल्प है, खुला है, किसी को भी बुला लो, और वो किसी को भी बुला लो तो कैसा होगा? ये सबको समान तो नहीं होगा ना, विकल्प है लेकिन समान नहीं होगा। और व्यवस्थित विकल्प हो गया, एक दिन ये बनेगा और एक दिन ये बनेगा, एक दिन इसको, एक बार इसको बुलाना है तो एक बार इसको बुलाना है, मुख्य कार्यक्रम में इसको बुलाना है, किसी को भी बुला लो दूसरे में, तो लेकिन इसमें इसको बुलाना है, इसमें इसको बुलाना है, इसमें समानता अधिक आ जाएगी, क्योंकि उसमें नियमन है साथ में। सामान्य जो विकल्प है उसमें तो बिल्कुल स्वतंत्रता है, या आप इसको संधि करके लिखो चाहे बिना संधि करके लिखो, दोनों हो सकते हैं प्रयोग है। नहीं, वहां भी दही को एक दिन तो अवसर मिल ही रहा है पक्का, नहीं यूं समान नहीं है, लेकिन उसको अवसर मिल रहा है। जिस दिन एक दिन नमकीन है, बाकी दिन छह दिन मान लो मीठा है, तो एक दिन दही को वहां अवसर मिल रहा है, और अगर वो नहीं होता तो एक दिन भी कोई नहीं लेता उसको, यानी उसे एक दिन तो लेना ही पड़ेगा उसको, उसमें अधिक समानता है, बंधा है वो। व्यवस्थित विभाषा में मतलब व्यवस्था की गई है ना कि नहीं, यहाँ यही होगा वहाँ वही होगा, उसमें समानता है, अधिक समानता है। तो तस्मात् हितमिदं न स्तोत्रैर् ग्रहा नियम्यन्ते अतः तुल्यवत् विकल्पायते। आगे तान्वयि पूर्वस्मिन् त्रये गृह्णीयात्, उनको पहले के तीन दिनों में लेवे, अतः उत्तरस्मिन् त्रये ग्रहीतव्य, और बाद के तीन दिनों में लेवे, इति सर्वेषां चोदना पृथक्त्वात्, पूर्ण विराम, इसलिए सबके लिए चोदना का पृथक्त्व है। छः दिन थे, तीन प्रारंभ में ले लिए गए, तीन बाद में ले लिए गए, तो इस तरह से जो किया गया। आगे चोदकेन सर्वविकृतिषु अविशेषेण प्राप्तानां अतिग्राह्याणां इहायं विशेषो विकल्पितो विधीयते, अल्पविराम, पूर्वस्मिन् स्त्रहे इति। तो चोदक के द्वारा सभी विकृतियों में अविशेष रूप से जो प्राप्त थे अतिग्राह्य, उनका यहाँ पर विशेष रूप से विकल्प विधान किया गया है, पूर्वस्मिन् स्त्रहे इति, पहले वाले तीन में व्यवस्थित कर दिया ना, विशेषित कर दिया, नहीं तो अतिदेश से तो सब जगह प्राप्त हो रहे थे वो। अयम च विधि त्रहस्य सर्वेषु अहसु अतिग्राह्याणां व्यासस्य ग्रहणं शास्ति। तो ये जो विधि है त्रहस्य सर्वेषु अहसु, त्रय तीन का, तीन दिन का मतलब सब में अतिग्राहियों का व्यासज्य, व्यासज्य मतलब पृथक्कृत्वा, अलग अलग करके ग्रहण का शास्ति आदेश करती है, विधि करती है। कथम चोदना पृथक्वा, क्योंकि कथन अलग अलग हैं, वो कौन से कथन अलग अलग हैं आगे कहे गए हैं, विपरीत अल्पिरा में लीजिए, पृष्ठे षडहे गृहणीयात, ये एक वचन एक हो गया, बंद कर लीजिए, पृष्ठे षडहे गृहणीयात। आगे कहा पूर्वस्मिन् त्रहे उत्तरस्मिन् इति, इसको भी बंद कर लीजिए, ये दूसरा हो गया, इति च चोदना नानात्वात्, विधि के अलग अलग होने से। व्यासज्य विधौ अस्याश्चोदनायाः स्याद् अर्थवत्ता, व्यासज्य विधि यानी जब यहाँ पर पृथक करके करेंगे तो इस चोदना की अर्थवत्ता हो जाएगी, सार्थकता होगी, नहीं तो विरोध आएगा, अलग अलग कर देंगे, ये यहाँ लगेगा ये यहाँ लगेगा, तो सार्थक हो गया। तो व्यासज्य विधौ अस्याश्चोदनायाः स्याद् अर्थवत्ता, इतर्था, इतर्था का मतलब क्या हो गया, अव्यासज्य विधि हो तो पृथक पृथक नहीं करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो, इतर्था षडह चोदना समानार्था सत्यपि आर्थिकी स्यात्। तो ये जो षडह की चोदना है ये समान अर्थ वाली होते हुए भी आर्थिकी होगी, प्रयोजनवशात होगी, जिसका जैसा प्रयोजन होगा वैसा हो जाएगा, आर्थिकी स्यात् विशेषार्थ हो ऐसा तात्पर्य ले रहा हूँ, फिर भी ये विचार नहीं है वाक्य। वैराजस्ते स्तोत्रायाग्नेयो गृह्यते, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वैराजस्ते स्तोत्रायाग्नेयो गृह्यते इति प्रत्यक्षम व्यासज्य विधीयते। तो प्रत्यक्ष ही यहाँ पर पृथक कृत्वा विधि की गई है, वैराज का स्तोत्र स्तोत्राय आग्नेयो गृह्यते इति। आगे तंत्रे चैतदुक्तम, तंत्र में ये कहा, ये दसवें अध्याय का सूत्र दिया, मासी ग्रहणम अभ्यास प्रतिषेधार्थम इति, मास का ग्रहण अभ्यास के प्रतिषेध के लिए, यहाँ पूर्ण विराम लगा लीजिए, सूत्र के समाप्त होते 28 के बाद में कोष्टक बंद और पूर्ण विराम लगा लीजिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है किंच उत्तरस्मिन् अपि त्रहे सत्सु एव वैराजादिषु गृहेरन्, तो बाद में बाद वाले जो तीन दिन है उसमें भी उनके होने पर भी उसी उनके होने पर ही वैराज आदि का ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि वैराज जो है वो बाद का है, चौथा है वैराज, षड पृष्ठ जो है छह जो है उसमें ही चौथा है। तो बोले ये इन्होंने कहा किंच उत्तरस्मिन् अपि त्रहे सत्सु एव वैराजादिषु गृहेरन्, इस पर सिद्धांति कहता है उपस्तंभनम अतिग्राह्या चक्रे पृष्ठानि। तो उपस्तंभन का मतलब है अग्रहण या स्थगन, रोक देना, उपस्तंभनम अतिग्राह्या चक्रे पृष्ठानि, उसको मना किया है। इति अतिग्राह्याणां संयोगादेव, अतिग्राहियों के संयोग से ही न वैराजस्य स्तोमः अतिरिक्ताः, अल्पविराम, वैराज के जो स्तोम है वो अतिरिक्त नहीं है। तही एते साम भजन्ते, तो तही मतलब तही स्तोम ही, एते एते अर्थात ग्रह, एते ये जो ग्रह साम को प्राप्त होते हैं, उन स्तोमों के द्वारा ये ग्रह साम को प्राप्त होते हैं। इति च सत्येव वैराजे ग्रहणम दर्शयति, वैराज के होने पर ये ग्रहण देखा जाता है, यानी बाद वालों में इसका तो ग्रहण हो ही जाएगा, तो ये व्यवस्थित विभाषा बनेगी। आगे छठा अधिकरण है, इसी प्रसंग में एक वाक्य आया है जो हमें सूत्र में भी लिखा है, वैराजस्य स्तोत्रायाग्नेयो गृह्यते, बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम, इति देवता विकार चतुर्थी संयोगात। इसका शीर्षक ये है, प्रसंग ये है कि जो वैराजस्य स्तोत्रायाग्नेयो गृह्यते ये जो वाक्य है, तो यहाँ पर देवता की विधि है या नहीं है, सिद्धांत पक्ष है कि यहाँ पर देवता की विधि नहीं है। देवता की विधि क्यों है, तो वो सातवें सूत्र में पूर्व पक्षी कह ही रहा है, वैराजस्य स्तोत्राय आग्नेयो गृह्यते इति देवता विकारः, देवता का विकार है क्यों, हेतु है चतुर्थी संयोगात, चतुर्थी का संयोग है, स्तोत्राय ये चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी से देवता का पता लगता ही है, तत्तितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः। तो ये चतुर्थी को लेकर के देख करके कह रहा है कि यहाँ देवता का विधान है। भाष्य देखिए, वैराजादीनी स्तोत्राणी ग्रहण देवता स्युः आहोस्वित अग्नियादय एवेति संदेहः। तो वैराज आदि जो स्तोत्र हैं वो ग्रहण ग्रह के देवता होवें, अथवा जो अग्नि आदि हैं अग्नि आदि हैं वो ग्रह के देवता हों, कौन हो देवता ये यहाँ पर संदेह है। ग्रह और ग्रहण दोनों शब्द यहाँ समानार्थक हैं, ग्रह देवता या ग्रहण देवता। जब रस का ग्रहण करते हैं तब देवता का नाम पुकारते हैं, और उसी के अनुसार ग्रह का भी वही देवता होता है, दोनों के समान है। ग्रह और ग्रहण शब्द यूँ तो अर्थ अलग अलग होता है, ग्रह तो वो पात्र होता है और ग्रहण मत तो ये क्रिया हो गई ग्रहण करना। तो सोम को ग्रहण करते समय देवता का नाम बोला जाता है, ठीक है, और उसी देवता के नाम वाला वो ग्रह भी हो जाता है, वो समान होते हैं वो। तो ग्रह देवता और ग्रहण देवता वो हमेशा समान होंगे, हमेशा मतलब प्राय करके, जहाँ भी अपवाद हो तो अलग बात है। तो वैराजादीनी स्तोत्राणी ग्रहण देवता, ग्रहण के ये देवता होंगे आहोस्वित अग्नियादय एवेति संदेह। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है स्तोत्राणी ग्रह देवता इति। अब इसको ग्रहण देवता कह लीजिए या ग्रह देवता कह लीजिए, ग्रहण कहेंगे तो भी अंततः ग्रह के देवता वही होंगे, और ग्रह देवता कह रहे हैं तो वो भी ग्रहण के कारण से होंगे, मिला के है, तो कहीं ग्रह है कहीं ग्रहण है। तो स्तोत्राणि ग्रह देवता इति पूर्ण विराम। कथम, हेतु है चतुर्थी संयोगा चतुर्थी निर्देशा। चतुर्थी संयोग मतलब चतुर्थी का निर्देश, वो क्या है, वैराजस्य स्तोत्राय, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, वैराजस्य स्तोत्राय, स्तोत्राय ये चतुर्थी विभक्ति देख रहा है। तो चतुर्थया देवता निर्देश तो द्रष्टव्य, चतुर्थी से देवता का निर्देश जाना जाता है, द्रष्टव्य। अल्प विराम, यथा इंद्राय राज्य सूकर, इंद्राय राज्य सूकर, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इंद्राय में इंद्राय राज्य ये जो चतुर्थी विभक्ति है इसे देवता का ज्ञान होता है, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति से देवता का कथन मानना चाहिए। इस पर सिद्धांती कह रहा है न, आपका ये कथन ठीक नहीं है। ननु आग्नेय इत्यादि तथ्यत निर्देश बलियस्वात् अग्नियादय एवं देवता स्यु। और यहाँ पर आग्नेय शब्द कहा गया है, तो तथ्यत के निर्देश से देवता का ग्रहण होगा, और तथ्यत निर्देश इसकी जगह बलिय, इसका बलियस्त होता है, इसलिए अग्नि आदि ही देवता होंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यमेता ठीक है, तथ्यत का प्रयोग है इसलिए देवता मानेंगे, लेकिन प्रश्न कर रहा है किंतु वैराजस्य स्तोत्राय, वैराजस्य स्तोत्राय विपरीत अल्पिरा में लीजिए, इति चतुर्थ्यंतस्य पदार्थस्य अनर्थक्यं मा भूत इत्येवम् अंगीकृतः। ये जो स्तोत्राय चतुर्थ्यंत है इसकी व्यर्थता ना हो जाए इसलिए हमने इसको देवता के रूप में ग्रहण किया। इस पर सिद्धांत कहता है ननु एवं अभी आग्नेय इत्यादि अनर्थकम स्यात्। बोले ठीक है, आप चतुर्थी के आधार पे स्तोत्र को देवता मान लोगे, लेकिन वो जो तथ्यत है आग्नेय, वहाँ पर तथ्यत व्यर्थ कर रहे हो आप। तो आग्नेय इत्यादि अनर्थक स्यात्, पूर्व पक्ष कह रहे हैं ना स्यात्, बोले नहीं होगा, देखो हम ऐसा करेंगे, उपांशुआदिवत नामधेयत्वेन अर्थवत्वात्, उपांशु आदि के समान नामधेयत्व के रूप में वो अर्थवाद सार्थक हो जाएगा। तस्मात् स्तोत्राणि एव देवता इति प्राप्ते ब्रह्मा, स्तोत्रादि ही देवता हैं। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है आठवें सूत्र में, अंग विधिर्वा, बोले तो अंग की विधि है, अर्थात देवता का अधिकार नहीं है, देवता की विधि नहीं की जा रही है, देवता का अधिकार नहीं है। तो अंग विधिर्वा, यथा जैसे कि क्वास्य रथस्य पुरुषा इति, क्व अस्य रथस्य पुरुषा, अस्य रथस्य पुरुषा क्व, इस रथ का जो पुरुष स्वामी है या तो चलाने वाला जो भी पुरुष है वो कहाँ पर है। तो भाष्य में कह रहे हैं अंग विधि ही अल्प विराम, ये अंग की विधि है। स्तोत्रस्य ग्रहस्य च संयोग मात्र विधि पर्यवस्यति, स्तोत्र और ग्रह के संयोग मात्र की विधि यहाँ पर की जा रही है और कुछ नहीं। कुतः तत्तितेन आग्नेय इत्यादिना भी तत्वा देवतानाम, क्योंकि देवताओं का तो कथन तथ्यत के द्वारा आग्नेय इत्यादि जो शब्द है उसे कर ही दिया गया। और चतुर्थी चेयम षष्ठ्यर्थे द्रष्टव्या, और ये जो चतुर्थी है षष्ठ्यर्थ में देखी जानी चाहिए, और चतुर्थी के कारण ही समस्या थी, तो बोले चतुर्थी का अर्थ ही नहीं है यहाँ पर, षष्ठ्यर्थ लेंगे क्यों, संबंध विधेर विवक्षितत्वात्, क्योंकि यहाँ पर संबंध की विधि विवक्षित है। ये जो ऊपर सिद्धांति ने कहा था ना, सूत्र से ग्रह से च संयोग मात्र विधि परिवस्यति, संयोग मात्र की विधि है, तो संयोग मतलब इस संबंध को बताया जा रहा है। तावती च संयुक्तयोः अप्यर्थयोः एकत्र षष्ठी अन्यत्र प्रथमा, तो जैसे कि दो चीज़ों में संयुक्त होने पर भी संयुक्त अर्थों में भी एक जगह षष्ठी होती है एक जगह प्रथमा, जैसे कि क्वास्य रथस्य पुरुषः स्यादिति, तो रथस्य ये षष्ठी विभक्ति हो गई और पुरुषः प्रथमा विभक्ति हो गई, तो भी कथन हो जाता है ऐसे ही। अथवा एक और तरीके से उत्तर दे रहा है सिद्धांति, तादर्थ लक्षणा चैषा चतुर्थी द्रष्टव्या, अथवा तादर्थ लक्षण वाली ये उसके लिए है, इस रूप में चतुर्थी यहाँ पर लेनी चाहिए, संप्रदान में नहीं तादर्थ में। तो तादर्थ लक्षणा चैषा चतुर्थी द्रष्टव्या, वैराजस्य स्तोत्राय, वैराजस्य षष्ठी हो गई, स्तोत्राय चतुर्थी हो गई, वैराजस्य स्तोत्राय, इसमें कोष्ठक इसके बाद ले लेंगे आग्नेय, आग्नेय और फिर पूर्ण विराम लगा लीजिए, पूरा हो जाए, अध्याहार कर रहे हैं आग्नेय का, वैराजस्य स्तोत्राय आग्नेय पूर्ण विराम। आगे कह रहे हैं वैराजस्य स्तोत्रम कथम नाम स्यादिति, वैराज का स्तोत्र ये नाम कैसे होगी, कैसे होगा तादर्थ लक्षण कैसे होगी, तो कहते हैं नहीं संयोग विधित विधित विधि संभवती, हाँ अन्यतर अन्यतरस्मिन असति संयोगिनी, हाँ ये क्या इसमें अन्वय ऐसे देखेंगे, अन्यतरस्मिन संयोगिनी असति, अन्य किसी भी अन्य संयोगी के न होने पर, अन्यतरस्मिन संयोगिनी असति संयोग विधि नहीं संभवती, संयोग विधि फिर नहीं हो सकती, संयोग विधि तब होगी जब कोई ना कोई संयोगी होगा तभी हम मानेंगे, तो इसको संयोग विधि संबंध नहीं मान रहा है। न ही अतिग्राह्यत्वम स्तोत्रस्य यदि क्षीणांगत्वम अभविष्यत्, अतिग्राह्यत्व स्तोत्र का यदि क्षीणांगत्व न अभविष्यत नहीं होगा तो ये हो सकता है। क्षीणांगत्व का मतलब है कि प्रधान और अंग ये दो चीज होते हैं, यदि प्रधान के अनुरूप अंग होगा तो प्रधान क्षीण अंग वाला नहीं, क्षीण नहीं होगा, पुष्ट होगा, प्रधान के अनुरूप यदि अंग होगा तो वो पुष्ट होगा, और यदि अंगानुगुण प्रधान होगा, अंग के अनुरूप प्रधान होने लगेगा तो ये क्षीणांगता कहलाएगी, प्रधान की क्षीणांगता कहलाएगी, दुर्बल कहलाएगा। तो कहते हैं न ही अतिग्राह्यत्वम स्तोत्रस्य यदि क्षीणांगत्वम अभविष्यत्, न वैराजस्य स्तोत्रैहि साम अन्वता सामान्वता अनुजिघ्रिक्षेत, तो वैराज की स्तोत्रों के साथ में साम की अन्वता नहीं यहाँ पर लेनी चाहिए, अनुजिघ्रिक्षेत पूर्ण विराम। सिद्धांत आगे कहता है ये वा अमी वैराजस्य स्तोमः तै एव एते सामन्वन्त, तो ये जो हैं ये वो वैराज के जो स्तोम हैं उन्हीं के द्वारा ये वैराज जो हैं ये जुड़ते हैं। इति अनुग्रह वचनम तादर्थे न अवकल्पते, ये जो अनुग्रह का कथन है ये तादर्थ में संगत नहीं होता है, सतो ही अप्राप्ति वचनम व्यर्थम इत्युक्तत्वात्, क्योंकि आप्ति का वचन होते हुए पुनः कथन अगर करेंगे, सतो ही आप्ति वचनम होते हुए पुनः प्राप्ति का वचन करेंगे तो व्यर्थम इत्युक्तम, वो तो व्यर्थ होगा, तस्मात् संयोग विधि एवायम इति, ये तो परस्पर बस संयोग विधि कही गई है। आगे सिद्धांति और आगे कह रहा है नवे सूत्र में कालवादो अल्पविराम यथा प्रातः सवने अतिग्राह्य गृह्यन्ते इति, प्रातः सवने अतिग्राह्य गृह्यन्ते इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो जैसे ये प्रातः सवने, ये जो सवने में सप्तमी विभक्ति है ये काल का विधान कर रही है, उसी तरह से यहाँ पर भी काल का बात समझना चाहिए। पिछली वाली बात को संयोग विधि जो सिद्धांती ने कही थी, पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, नहीं वायम संयोग विधि, ये संयोग की विधि नहीं है, फिर क्या है, किंतु काल विधि सप्तमी निर्देशात, ये तो काल की विधि है सप्तमी का निर्देश होने से। स्तोत्र कालम एषाम ग्रहणम विधीयते, स्तोत्र का जो काल है उस काल में इनका ग्रहण कहा जा रहा है, विधि की जा रही है, तो ये तो काल की विधि है। कैसे, यथा प्रातः सवने अतिग्राह्य गृह्यन्ते, प्रातः सवन में यानी प्रातः सवन के समय में, एक केवल काल का कथन है, किस समय में अतिग्राहियों का ग्रहण होता है वो बताया जा रहा है केवल। इस पर सिद्धांत कहता है अंग विधिर्वा कर्म विधिर्वा यम भवती, ये अंग की विधि या कर्म की विधि होगी। संयोग विधि एव अयम उक्तेन हेतुना, बोले इसी हेतु से ये संयोग की विधि है। पूर्व पक्षी कह रहा है यत पुनरुक्तम सप्तमी निर्देशात स्तोत्र काल विधि रीति, और बोले जो मैंने पीछे कहा था कि सप्तमी के निर्देश से स्तोत्र के काल की विधि है, तो इस पर सिद्धांत कह रहा है तत्र उच्यते संबंध विवक्षायाम अपि सप्तमी निर्देशो दृष्टः। संबंध में भी सप्तमी निर्देश होता है, काल में ही नहीं संबंध में भी होता है। कैसे? यथा लोके, जैसे लोक में कहते हैं त्वयि असति संबंधिनी तदस्माभिर अकरिष्यत इति, इसको वाक्य तो हो गया ये, तो कहना कि त्वयि असति, त्वयि संबंधिनी असति, संबंधिनी असति संबंधी के ना होने पर, यदस्माभिः जो हमारे साथ अकरिष्यत, ये लृंग लकार का प्रयोग है आत्मनेपद में, यत अकरिष्यत त्वयि असति संबंधिनी, तो जो संबंधी के ना होने पर यद अस्माभिर अकरिष्यत जो हमारे द्वारा किया जाएगा, हेतु हेतु मतवा में तो सिद्धांती ने मान यहाँ कालवाद कहा, कालवादो यथा प्रातः समय अधिग्राह्य क्रियन्ते इति। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सदा रंगा ओम।